Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. LOT wznowił od dziś kilkanaście kolejnych połączeń międzynarodowych. Polska optymistycznie nastawiona do negocjacji w sprawie Funduszu Odbudowy Europy. Minister infrastruktury podpisał program inwestycyjny dla budowy nowego węzła na Zakopiance. Niebo nieco bardziej otwarte. LOT wznowił kilkanaście kolejnych połączeń międzynarodowych. Od dziś polecimy do kolejnych europejskich miast, a także poza Unię Europejską, m.in. do Czarnogóry i na Ukrainę. Nie obowiązuje już na pokładzie limit pasażerów, choć wciąż obowiązują maseczki. Do wczoraj samolot mógł być wypełniony turystami tylko w 50%. O likwidację szachownicy zabiegały zarówno linie lotnicze, jak i biura podróży, które argumentowały, że ograniczenie wypełnienia miejsc doprowadzi do bankructw. Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że zniesienie limitu jest dobrą wiadomością dla przewoźników. Polacy, gdybyśmy zostawili te ograniczenia, nie mogliby swobodnie latać za granicę do tych krajów, które już dzisiaj się otworzyły. Także od dziś zagraniczne rejsy wznawiają polskie linie lotnicze LOT. Samoloty narodowego przewoźnika będą latać w sumie do 20 miast w Europie, a 3 lipca siatka zostanie poszerzona o wakacyjne połączenia. Europejskie loty wznowili także komercyjni przewoźnicy, a także zagraniczne linie, takie jak KLM czy Air France. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Są szanse na porozumienie w gronie kluczowych państw w sprawie Funduszu Odbudowy Europy, mówi rzecznik rządu. Fundusz to w sumie 750 miliardów euro na walkę z koronakryzysem. Przed lipcowym szczytem unijnym premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś z szefem Rady Europejskiej i kanclerz Niemiec. Nawet 700 miliardów złotych dla Polski to według premiera stawka negocjacji wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy. Rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że w sprawie funduszu odbudowy jest szansa na kompromis już na najbliższym szczycie. Wydaje się, że kluczowe kraje Unii Europejskiej w tej chwili są w stanie porozumieć się w tym zakresie, a to jest ważne, ponieważ chcielibyśmy, aby część tych środków już mogła być uruchomiona w drugiej połowie roku. Sprawa bardziej skomplikowana to unijny budżet. Polska chce dużych nakładów na politykę rolną i fundusze spójności. Niemcy, które objęły unijną prezydencję, popierają natomiast pomysł wiązania środków budżetowych z praworządnością. Tego typu postulaty, jak tak daleko idący, ma na celu raczej zmiękczenie pozycji negocjacyjnej ze strony niektórych krajów niż realne wdrożenie. Unijny szczyt odbędzie się 17 i 18 lipca w Brukseli, po raz pierwszy od dłuższego czasu w formie bezpośredniego spotkania. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prawdziwa zmora kierowców, Zakopianka, ma być bezpieczniejsza i bez kilometrowych korków. Ma to zapewnić nowy dwupoziomowy węzeł w Jaworniku koło Myślenic. Zastąpienie niebezpiecznego skrzyżowania bezkolizyjnym węzłem drogowym ma doprowadzić do zmniejszenia liczby tragicznych wypadków w tym miejscu, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jeszcze musimy ponieść wysiłki, aby ta droga mogła uzyskać parametry drogi bezpiecznej, żebyśmy mogli powiedzieć kierowcom jadącym na południe Polski, jadącym do Zakopanego, jadących na Podhale, na Sądecczyznę, jadących na Słowację w kierunku Hyżnego, że jadą bezpieczną drogą. Węzeł w Jaworniku ma powstać do 2025 roku. Inwestycja będzie kosztować ponad 70 milionów złotych. Wszystkie pomniki w Stanach Zjednoczonych pod szczególną ochroną. Prezydent Donald Trump powołał specjalny zespół w tej sprawie. To odpowiedź na liczne akty wandalizmu z ostatnich tygodni, kiedy podczas protestów przeciw brutalności policji sprofanowano m.in. pomnik Tadeusza Kościuszki. Wandalom za zniszczenie obiektów pamięci w miejscach publicznych grozić będzie do 10 lat więzienia. Respektując prawo każdego Amerykanina do pokojowych protestów, nie będziemy tolerować przemocy i wandalizmu, oświadczył pełniący obowiązki szefa Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Chad Wolf, informując o utworzeniu zespołu. Ma on zajmować się oceną zagrożenia miejsc historycznych i kierowaniem oddziałów policji, Secret Service oraz służb parkowych w miejscach, gdzie może dojść do dewastacji pomników. Utworzenie zespołu jest konsekwencją rozporządzenia podpisanego w ubiegłym tygodniu przez Donalda Trumpa. Kwalifikuje ono ochronę pomników i miejsc historycznych jako priorytet dla służb federalnych. Osoby podejmujące bezprawne działania przeciwko naszemu wspaniałemu krajowi czeka wieloletnie więzienie, ostrzegł amerykański prezydent. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Fusiarz. Zakładam, że jeszcze nie mają państwo dość codziennych niemalże piłkarskich wieczorów, dlatego też od piłki zacznę. Grają w trzech mocnych ligach zagranicznych, m.in. w Hiszpanii, Włoszech czy Anglii. Porządne strzelanie na Wyspach właśnie. Arsenal 4-0 ograł Norwich, Bournemouth 0-4 przegrał z Newcastle, a Everton, co istotne dla Chelsea, 2-1 pokonał Leicester. To oznacza, że The Blues staną dziś przed szansą wyprzedzenia Lisów, ale muszą wygrać derby z West Hamem. Co ciekawe, na Stamford Bridge dołączyli dziś dwaj znakomici piłkarze, Hakim Ziyech i Timo Werner, ale trwa sezon, zatem grać nie mogą. Trener Frank Lampard. Tak, to fakt. Są już naszymi piłkarzami i właśnie wdrażamy w życie plan, co z nimi zrobić do czasu rozpoczęcia nowego sezonu. Ich sytuacja jest różna ze względu na przedwczesne zakończenie rozgrywek. Hakim długo nie grał. Timo z kolei ligę skończył w weekend. Plan dla nich obu też będzie się różnił. Na razie będzie to wyglądało tak, a później będę myślał, czy dołączyć ich do treningów wspólnych, czy mają dalej pracować indywidualnie. Gra także polska pierwsza liga. Puszcza 0-1 przegrała z Miedzią. Trwa mecz GKS-u Tychy z Termaliką. I jeszcze informacja ze świata europejskiej piłki. Proszę zapamiętać te daty. 5 i 6 sierpnia. Wtedy to dwie pary 1/8 Ligi Europy, w których nie rozegrano nawet pierwszego meczu, rozstrzygną te rywalizacje. Chodzi oczywiście o starcia Interu z Hetafe i Sevilli z Romą. Co ważne, rozegrają tylko jeden mecz na neutralnym terenie w Niemczech. A teraz siatkówka i mecz Polek. Wczoraj biało-czerwone dość sprawnie uporały się z ekipą Czech. Było 3-1 i tak na dobrą sprawę spodziewaliśmy się mniej niż zobaczyliśmy. Dziś także liczymy, że w swoim drugim dopiero meczu po przerwie spowodowanej pandemią podopieczne Jacka Nawrockiego staną na wysokości zadania. Na koniec lekka atletyka. Jewgenij Jurczenko, czyli prezes Rosyjskiej Federacji, przyznał z rozbrajającą szczerością, że organizacja nie dysponuje 5 milionami dolarów, których oczekują od nich władze World Athletics. Na razie nie wiemy, co wydarzy się, jeśli faktycznie grzywny za aferę dopingową Rosjanie nie zapłacą, ale można chyba zakładać, że niewiele dobrego. WA mogłaby na przykład cofnąć zgodę na starty rosyjskich sportowców pod neutralną flagą. Kolejny sport po 23. A w nocy miejscami przelotne opady deszczu, a od Suwalszczyzny przez centrum po Małopolskę wystąpią burze. W ciągu dnia miejscami na zachodzie popada, w centralnej i wschodniej części kraju spodziewane są też burze, lokalnie z gradem. 24 stopnie w Suwałkach, na północnym zachodzie 27 w Warszawie, 28 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zdzisław Bielecki. Fundacja Dom powstała z potrzeby serca. Podeszła kiedyś do mnie mała dziewczynka na koloniach na Mazurach. Spojrzała w oczy i zapytała, czy to prawda, że lepiej nie mieć tatusia, niż mieć byle jakiego? Dotąd nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Różne pytania zadają nam dzieci w świetlicy Fundacji Dom. Różne pytania zadają nam bezdomni, osoby ubogie, odrzucone. Nie zawsze umiemy odpowiedzieć wprost, ale rozmawiamy. Czasami jest to uśmiech, innym razem rada lub nauka, materialna pomoc. To robią wolontariusze, zwykli ludzie. Oni są w rzeczywistości bohaterami codziennego dnia. Wejdź na nieobojętni.pl, poczytaj na dom.org.pl. Ty również jesteś nieobojętny. Dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i super laptop, fajny, szybki i z dobrą grafiką. Marian, to i młody sobie pogra, nie? No raczej. I patrz, 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Acer, szybki dysk SSD, teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Świat się zmienia. Do niedawna sklep, winda czy bankomat nie kojarzyły nam się z wirusami i bakteriami. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny stosując Tricept Max, skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21:09:34. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Ten sygnał, który właśnie Państwo słyszą, rozbrzmiewa po raz pierwszy w lipcu tego pandemicznego roku 2020. No ale lato w pełni. I nic dziwnego, że dziś trójkowe tematy zdominowały wakacje. I Klub Trójki też wpisuje się do tych wątków. Ale zanim przedstawię gości i temat naszej rozmowy, powitanie w imieniu radiowego zespołu. Sylwii Hej, wydającej klub, Zofii Gruszewskiej, realizującej nasz program, no i w moim własnym, czyli Moniki Małkowskiej. I tak sobie myślałam, za jakimi wyjazdami najbardziej w tym roku tęsknię. Bez wahania wskazuje ten kierunek Włochy, Rzym. Lekarstwem na tę tęsknotę są włoskie filmy, muzyka i spaghetti. Czy Państwo też lubią te długie, cienkie kluski? Kiedy o nich myślę, wyobraźnia od razu podsuwa mi sceny z filmów Federico Felliniego. Te talerze wielkie jak koła młyńskie i góry spaghetti z jakimś pysznym sosem. A do tego nic tak dobrze nie pasuje jak muzyka Nino Rotty. Zadyszałam, to galopowała Carlotta w filmie. No, na pewno Państwo już odgadli 8,5. A teraz ja galopem i z przytupem przedstawię gościa, a są to profesor Agnieszka Bender, historyk sztuki, znawczyni kultury włoskiej, wykładowca na Uniwersytecie imienia Stefana Wyszyńskiego, a także była dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu. Oraz dr Łukasz Jasina, historyk kina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Kłaniam się i dobry wieczór. A proszę państwa, tak sobie pomyślałam, że nasze wyobrażenie o Włochach, o tym narodzie, nawet kiedy jeszcze rzadko podróżowaliśmy do tego kraju, a w każdym razie nie wszyscy, to wyobrażenie o tym dziwnym i fantastycznym narodzie, to chyba ukształtowały filmy. Pani profesor, pani teraz no, niestety nie była w ostatnich miesiącach we Włoszech, ale czy te filmy pokazują prawdziwy obraz? A jeżeli to które? No bo czy Fellini pokazuje prawdziwego Włocha, czy może to są w ogóle jakieś postaci ulepione, nieprawdziwe? Otóż wydaje mi się, to nie tylko mi, ale to prawda, znawcy filmu jeszcze lepiej o tym powiedzą, ale zdecydowanie Fellini kochał wyolbrzymiać pewne cechy. Także oczywiście to są Włosi, tacy bywają, ale rzecz jasna on szukał tych najbardziej przerysowanych i to właśnie przerysowanie u niego jest takie niezwykle charakterystyczne, aczkolwiek on czerpał z życia, obserwował swoich rodaków, którzy często bywają właśnie bardzo, mają niezwykle wyraziste osobowości. Zresztą my Polacy z północy, będąc nieco spokojniejsi na ogół, gdy chodzi o temperamenty, od razu zauważamy to już później w pierwszych kontaktach z Włochami, że ta ich energia, ta właśnie taka, no to nas rzeczywiście jakoś tak od razu różni, prawda? I gestykulacja, bardzo chętnie mówią i mówią dużo, mówią głośniej. Pani profesor, a jak ich się udało okiełznać, bo dali popis karności teraz w czasie pandemii, no pomimo, że ta potrzeba kontaktów, towarzyskości zasygnalizowała się troszeczkę inaczej, w bardzo taki miły, fajny sposób muzyczny. Rzeczywiście Włosi kochają muzykę. To jest może truizm, ale to się odczuwa tam mieszkając. Pod wieloma względami to można odczuć. I kochają muzykę swoją, bo tak też nawet wielokrotnie zastanawiałam się, że jednak my Polacy od lat ulegamy jednak tej modzie anglosaskiej. I niemal włączając radio na ogół usłyszymy angielskie słowa, angielskich piosenek, angielską muzykę, czy amerykańską. Natomiast włoskie media rzeczywiście zdominowane są muzyką włoską i Włosi kochają, bo dla nich świętem jest San Remo, festiwal, który odbywa się co roku. Analizowane są przygotowania wiele tygodni przed. W trakcie to jest kilka dni, to rzeczywiście Włochy zamierają i rzeczywiście ogląda to i słucha bardzo, bardzo wielu mieszkańców Italii. A później też całe tygodnie później analizowane są kolejne wystąpienia, analizowani są i zachowanie prowadzących, bo to też jest bardzo ważna, zawsze wybierana postać, która czy postaci, które poprowadzą dziennikarze czy aktorzy, którzy prowadzą San Remo. I to o tym się bardzo dużo mówi. To mówię, to jest jakaś niemal wręcz religia, nawet można powiedzieć. Panie Łukaszu, do pana pytanie, czy, no nie wiem, czy pan jest takim fanem Włochów też, czy też raczej inne kierunki pan wybiera. Niemniej, czy dla pana Fellini to jest też taki synonim włoskiego kina, czy może inne postaci? Nie mogę mieć innego stosunku do Włoch niż być ich fanem, bez względu na to, czy jestem ich znawcą, czy nieznawcą, bo Włochy to jest rzeczywiście dla wielu Polaków głębokie zakorzenienie jakiejś formy pozytywnego uczucia, kraj, z którym nie mamy wielu też negatywnych konotacji, co jest rzeczą bardzo, bardzo ważną do Polaka i nawet jak kiedyś Polacy jeszcze tam nie jeździli w drugim locie, to zawsze jacyś Polacy się tam znaleźli, bo przecież do Włoch podróżowało się od X wieku, choćby kiedy się było księdzem, czy kimś takim. Ale co do Felliniego, no, nie będę zdradzał tajemnicy, bo wielokrotnie o tym z panią redaktor rozmawialiśmy, że to jest reżyser, który jest wielki, wspaniały, ale nie jest jedynym symbolem włoskiego kina. Włochy są jednak również w kinematografii krajem bardzo różnorodnym, a na całą twórczość Felliniego, która ma wielu, wielu wspaniałych naśladowców, mamy innych wielkich. Mamy De Sica, mamy Viscontiego, mamy Bertolucciego. Wszystkie te nazwiska to reprezentanci bardzo, bardzo różnej twórczości, pokazującej bardzo różną włoskość, bo Visconti to jest z kolei arystokratyczne myślenie kogoś z północnych Włoch, zupełnie inaczej ukształtowanego niż Federico Fellini i zupełnie inne filmy potem realizującego i zupełnie inne Włochy i historię świata także pokazującego nam. Więc wprawdzie Fellini stał się takim symbolem Włoch, on i jego kontynuatorzy, ale włoskie kino to jest zjawisko niezwykle szerokie i myślę, że jedno z najbardziej szerokich zjawisk filmowych w ogóle na świecie, a w samej Europie historycznie chyba najmocniejsze obok francuskiego i brytyjskiego kino, bo na przykład kino niemieckie, które kiedyś było bardzo znaczące, teraz takie ważne nie jest, a włoskie swoją bardzo ważną światową pozycję trzyma już od grubo ponad 100 lat. W każdej dekadzie w bardzo różny sposób eksportuje się też bardzo mocno na zewnątrz. I to nie dlatego tylko, że wszyscy mamy jakiś pozytywny mit Włoch. Po prostu jest to jedno z najlepszych kinematografii na świecie. Zwrot, który nastąpił poprzez filmy człowieka, który... No właściwie też jest symbolem, ale symbolem spaghetti westernów. Czy to był ukłon w stronę Ameryki, czy przeciwnie? To było takie pokazanie, że my też Włosi, my też mamy swoją Cinecittà i mamy swoje westerny spaghetti. Cinecittà powstała w ogóle w latach 30., kiedy budowano z inicjatywy ówczesnego lidera Włoch i samego Benito Mussoliniego jako odpowiedź na Hollywood, bo Włosi nie mogli darować Amerykanom tego, podobnie jak Niemcy budując UFE w Babelsbergu, że to Hollywood dominuje, że nie Berlin są dominantą kinową, więc ta rywalizacja z Amerykanami miała miejsce już wcześniej. A co do spaghetti western, to sam Sergio Leone nigdy nie był chyba tego do końca pewny. Bo z jednej strony western był tak popularną gałęzią filmu, że wszyscy go naśladować próbowali. Powstawały nawet westerny w Związku Radzieckim. U nas w Polsce powstawały westerny w NRD i w RFN-ie, czy nawet w Czechosłowacji. Więc prędzej czy później trafiłoby to na Włochów. Ale bardziej akurat w wypadku Sergio Leonego i innych twórców spaghetti westernów, bo on nie był jedyny, tutaj znaczenie miała ich osobista fascynacja tym rodzajem hollywoodzkiego kina, dobrem, złem, czarną, białością, taką manichejskością filmową, która tam miała miejsce. Plus reżyserzy filmowi to są jednak ludzie, którzy kochają kino, jak pokazał też inny Włoch Tornatore, więc westerny się kocha od dziecka. Mm-hmm. Ale wyszło im coś, co mieszało te obydwie kultury, bo Sergio Leone dołożył do tego coś, z czego włoskie kino słynęło. Bardzo wysoką klasę realizacyjną, skupienie na bohaterze, elegancję, której brakowało w westernach, nawet u Johna Forda. Do tego wszystkiego jeszcze dołożył taką europejską subtelność, której w kinach amerykańskich po prostu wcześniej nie było. I stworzył nowy gatunek sztuki, który oczywiście nie miał nic wspólnego z westernem, gdyż spaghetti western jest czymś zupełnie odrębnym. Ja czasami się w ogóle zastanawiam, czy nawet słowo spaghetti, które tutaj jest piękne, wspaniałe, nam się dobrze kojarzy, nie jest takim trochę czymś te sprawy upokarzającym. A potem, i to jest znaczenie ogromne siły tej twórczości, tego rodzaju kina, to kino wpłynęło ponownie na oryginalne westerny amerykańskie od czasów bez przebaczenia Clinta Eastwooda aż do pana Tarantino, więc jak widać, było kiedyś coś o Grecji, która wygrała z Rzymem poprzez to, że zaczęła dominować w nim kulturalnie po podboju. I Włochy w tym wypadku odpłaciły się Stanom Zjednoczonym, zdobywając ponownie wielkie znaczenie. No to teraz musimy dodać element muzyczny, bo tak jak Nino Rota, no to jest Fellini, to także swojego kompozytora, można tak powiedzieć, miał Sergio Leone. Tak jest, Ennio Morriconego. No i to Ennio Morricone jest chyba nie mniej znany niż Nino Rota, aczkolwiek moim zdaniem lepiej się tańczy do Nino Roty, bo miałam to przećwiczone swego czasu. Pani profesor, pani kiedyś wspominała tak w takiej prywatnej rozmowie o tym, że Włosi nie odpuszczają muzyki. Ta miłość, która zresztą widzieliśmy piękny przejaw podczas pandemii, jak dialogowały ze sobą różne postaci z balkonów, ludzie, którzy nie byli przecież muzykami profesjonalnymi, a może byli niektórzy, tego to nie wiem, ale ta tradycja, żeby od małego, pani mi kiedyś mówiła, że tam nie odpuszczają dzieciakom, tak jak troszeczkę u nas chyba to zaniedbane jest. Rzeczywiście widziałam i słyszałam o tym, w jaki sposób kształci się młodych Włochów, przynajmniej w Rzymie. No, to jest rzeczywiście kształcenie od razu ukierunkowane na często wysoką bardzo kulturę. Wiem, że dzieci już w szkole podstawowej przechodzą kurs, przygotowanie, nazwijmy to, do uczestnictwa w spektaklach operowych i tak przygotowane, podobno fantastycznie reagują już właśnie na tych bardzo trudnych, często dla dorosłych, dla dojrzałych już osób. Także rzeczywiście powiem z tego, co przeżyłam, na ile miałam okazję rozmawiać z Włochami, faktycznie z jednej strony tutaj mówimy o tym przygotowaniu do tej kultury wysokiej, do tej muzyki często trudnej, a z drugiej strony widać rzeczywiście to takie zamiłowanie właśnie zwłaszcza do swojej rodzimej piosenki, bo ta muzyka właśnie włoska towarzyszy Włochom wszędzie, także naprawdę przyznam, że słuchając radia, ja prawie w ogóle nie słyszałam tej anglosaskiej czy obcej muzyki, tam dominuje muzyka włoska, podobnie jak mówimy tutaj o telewizji, też seriale przede wszystkim włoskie i tu tak czasami myślę, że w Polsce powinniśmy się troszeczkę od Włochów uczyć większego szacunku dla własnej kultury, dla własnej przeszłości, ale i powinniśmy bardziej promować tych naszych współczesnych artystów, a mniej być tą papugą, co prawda już od wieków nam wypominano. Także tu rzeczywiście Włosi kochają swoich i tych dawnych piosenkarzy, piosenkarki, artystów i tych współczesnych, bo tak jak mówię, ja starałam się sporo oglądać i telewizji, także też widziałam, powtarzane są dawne spektakle, dawne piosenki. I znów odniosę się, że tego mi brakuje w Polsce, bo też mamy piękną historię polskiej piosenki, polskich filmów, a uważam, że za rzadko oczywiście one są przypominane, bo oczywiście mamy kanał Historia, ale trochę tu bym chciała, żeby te media typu telewizja, program pierwszy, drugi czy regionalny przypominały nam częściej właśnie nasze. Także tego bez wątpienia możemy się uczyć od naszych przyjaciół Włochów. No, Włochy i Włosi to także tradycja operowa. To jest ten podarunek dla całego świata, prawda? Bo to w zasadzie jest ojczyzna opery. Tak się uważa. I Włosi rzeczywiście w Rzymie też miałam okazję uczestniczyć w wielu spektaklach i teatralnych i również w różnych koncertach muzycznych. Także wielokrotnie bywałam w teatrze i powiem, że to, co na mnie robiło wrażenie, to, że prawie zawsze to były sale wypełnione po brzegi. Także to aktywne uczestnictwo nie tylko z tą sztuką, prawda, typu telewizja, ale także z tą sztuką wyższą, trudniejszą. No widać, że rzeczywiście Włosi bardzo dobrze reagują na sztukę, reagują bardzo dobrze na sztukę własną, ale powiem też, że jako dyrektor Instytutu Polskiego promowałam sztukę polską, tak jak moi poprzednicy i następcy. Włosi też bardzo dobrze reagują na sztukę polską. I to było też takie wzruszające. Często mieliśmy przy naszym festiwalu filmowym wypełnione sale. ale także też są tacy miłośnicy kina polskiego, którzy całkiem nieźle znają kino polskie. Koncerty Chopin to już w ogóle zawsze wiadomo było, że będzie olbrzymi sukces, ale nie tylko. Także rzeczywiście ta potrzeba obcowania z kulturą szeroko rozumianą naprawdę jest rzeczywiście u Włochów bardzo rozwinięta. Cieszyło mnie jako dyrektora tejże naszej placówki, że mimo, że rzeczywiście oferta Rzymu jest ogromna, no bo to jest, prawda, wielkie miasto z olbrzymią ilością różnych placówek kulturalnych, no to jednak też udawało się zawsze ściągnąć uczestników także do Instytutu Polskiego. No to nie do Instytutu Polskiego w tej chwili, ale do opery chciałam zaprosić i państwa, mojego gości i słuchaczy. No i oczywiście chyba najsłynniejszy włoski tenor, któremu oddam na chwileczkę głos. Certo mio darei per consolar quel cor, e certo mio darei per consolar quel cor, ma sappia il fin chi va, ma conosca il fin chi sono, aprenda canto il trono degli schiavi amor, certo mio darei per consolar quel cor, e certo mio darei per consolar quel cor, ma sappia il fin chi va, ma conosca il fin chi sono, aprenda canto il trono degli schiavi amor, canto il trono degli schiavi, degli schiavi amore. Znaleźliśmy się na szczycie operowym, dosłownie. Te górne C, które Lucian Pavarotti tak lekko wyciągał, no po prostu odebrały mi dech. Panie Łukaszu, widział pan zapewne dokument o tym najsłynniejszym chyba włoskim tenorze, prawda? Jak najbardziej, choć przyznam się, że jestem też już z tego pokolenia, które kształtowało się w tym micie Pavarottiego, bo kiedy byłem dzieckiem, kiedy byłem nastolatkiem, kiedy w ogóle uczyłem się i kształtowała się jakakolwiek moja wiedza na temat opery włoskiej, to Pavarotti był pierwszym takim mega ogólnoświatowym, wielokulturowym, popkulturowym symbolem tego, porównywalny chyba właściwie tylko z karierą Enrico Caruso, jego rodaka sprzed niemalże 100 lat. Mm-hmm. No ale Lucian Pavarotti, mit, jak to ładnie mówi, nie Lucian, ale Lucian Pavarotti, jego mit trwa, a z Caruzem jest chyba gorzej. Jakie jeszcze mity? Chciałam tutaj wrócić do kina nie tego dokumentalnego, o którym przed chwilą wspomniałam, natomiast kina, które chyba było takim najmocniejszym w dziejach włoskiej kinematografii okresem, czyli włoski neorealizm. Cóż to takiego było? Czy to był naprawdę neorealizm? Czy to w ogóle był realizm? Czy to też była, tak jak u Felliniego, przeróbka? Panie redaktor, panie Monko, to jest coś niesamowitego w tym sensie, że oczywiście bardzo umowną rzeczą jest to, jak sobie jakiś rodzaj w kinie, szkołę filmową, fragment światowej kinematografii nazywamy. Nazwano go neorealizmem, dlatego że z góry uznano, że realizm był czymś, co istniało kiedyś, a teraz po II wojnie światowej się po prostu do niego wraca. Neorealizm, odpowiedź Włochów na II wojnę światową, na upadek tego państwa podczas II wojny światowej, ale też wielkie siły artystyczne, które w nim się wtedy wyzwoliły, stworzyły rodzaj kina, który potem inspirował wszystkich, bo Włosi mieli dużo do odreagowania. Oni za czasów Mussoliniego mieli wyłącznie pompatyczne kino, zwane kinem białych cylindrów, w którym wszyscy byli czyści, ładni, jeździli pociągami, które się nie spóźniały i w ogóle były to Włochy, które tak naprawdę nie istniały. A po roku 1944 w warunkach najpierw alianckiej okupacji, a potem odbudowujących się po wojnie Włoch, zrealizowano kino zupełnie inne. Jego symbolem są twórcy tacy jak Vittorio De Sica czy Luchino Visconti, o których wspomniałem. Twórcy, którzy byli bardzo różni. Visconti był wyniosłym, wykształconym estetą, arystokratą. De Sica był dżentelmenem, aktorem, takim bardzo popularnym amantem w przedwojennym włoskim kinie, a mimo tego stworzyli kino, które w filmach takich jak Złodziej Rowerów, Umberto D, Ziemia Drży i tak dalej, i tak dalej, pokazywało rzeczywistość bez upiększeń. Na tym się potem wzorowali też Polacy w szkole polskiej, bardzo tak mocno. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że to jest też nam bliskie w jakiś sposób. Zainspirowani byliśmy tym włoskim neorealizmem. Bieda, zniszczenie, to, że my nie mogliśmy naprawdę inaczej filmów robić. Byliśmy też ludźmi, którzy chcieli pokazywać rzeczywistość. No, polscy twórcy byli kimś zupełnie innym. To nie byli przedwojenni debiutanci, to byli młodzi ludzie, którzy przeżyli II wojnę światową jako 20-latkowie. Ale ten włoski neorealizm, choć dał Włochom kilka Oscarów, dał wspaniałą reklamę w świecie, on potem w dużej mierze zaniknął, bo ci twórcy, tacy jak właśnie Visconti i De Sica, zabrali się potem za zupełnie inne filmy. Ale jest też coś takiego we włoskim kinie bardzo pięknego, że ono się przenika, tak jak mówiliśmy już wcześniej w poprzednim wejściu. Jest w nim miejsce i dla neorealistów, i dla takich neobarokowych twórców jak Fellini. Jest tam miejsce dla oryginałów, jest tam miejsce dla różnego rodzaju, od ambitnej do bardzo mało ambitnej produkcji telewizyjnej, nawet dla kina chrześcijańskiego jest tam miejsce. I to jest rzecz, której akurat bardzo, bardzo mocno Włochom zazdroszczę, bo polskie kino nigdy nie było w stanie jakoś tak ekumenicznie przygarnąć wszystkich. Pani profesor, włoskie komedie, tak sobie myślę, że nam się Włosi kojarzą z narodem bardzo wesołym, energetycznym, wesołym i takim, którzy ze wszystkiego potrafią sobie zrobić żart. Zupełnie przeciwnie widział to Antonioni, który te swoje snujące się postaci intelektualistów i takich rozbitych psychicznie ludzi pokazywał właściwie w latach 60. i 70. Niemniej poczucie humoru. Czy jest coś, może to jest za trudne pytanie, co jest jakimś specyfiką włoskiego, no, tego wit, tego dowcipu i jednocześnie iskry Bożej? Rzeczywiście pytanie to takie, no, o tyle trudne, że tak przynajmniej jest trudno generalizować. Mhm. Natomiast to, co trzeba powiedzieć, nam się Włosi rzeczywiście kojarzą przede wszystkim z ludźmi o dużej energii, ludźmi, którzy kochają rozmawiać. I rzeczywiście to, co z kolei mogę, na to zwróciłam uwagę, co zresztą jest, jak się dłużej z nimi przebywa, charakterystyczne, że naprawdę nie wykazują zniecierpliwienia przy obcokrajowcach. Bo tak się składa, że też przez jakiś czas mieszkałam i w innych krajach i wiadomo, że obcokrajowiec no, chętnie nawiązuje kontakty, żeby poprawić swój obcy język. I to bywa, powiem wprost, bywa różnie w innych krajach, nie będę mówiła których. Natomiast w przypadku Włochów oni uwielbiają rozmawiać właśnie nawet z tymi kaleczącymi trochę jeszcze na początku, to myślę, że i pani redaktor też miała doświadczenia zbliżone. Tak, uśmiecham się, bo usiłuję, ale gdzieś tam mi do rozmowy, ja po prostu udaję, że mówię. Także rzeczywiście ten szacunek dla drugiego człowieka i to, co Włosi często nawet mówią, to takie wyrażenie w języku potocznym, które się spotyka, al misura dell'uomo, czyli na miarę człowieka. Tutaj właśnie widzą w tym drugim człowieku no, wielką wartość i to spotkanie, ta rozmowa, właśnie to jest to, co to rzeczywiście Włosi posiadają. Takie pogodne podejście do drugiego człowieka. Ja przyznam, że też kiedyś po takim dłuższym pobycie we Włoszech wróciłam do Polski jeszcze jako młoda dziewczyna. Gdzieś tam w autobusie zapytałam o drogę. Ja byłam zdumiona, że kierowca odpowiedział mi w taki opryskliwy sposób, gdy ja we Włoszech wcześniej jako ta Polka czasami zagubiona pytałam różne osoby, prosiłam o pomoc, to zawsze spotykałam się z wielką atencją i życzliwością, natomiast właśnie to cechuje Włochów. Są bardzo pomocni, też są życzliwi. Życzliwi właśnie dla obcokrajowców. Tutaj jeszcze mogę też odwołać się do tych moich dawniejszych doświadczeń, kiedy przyjeżdżaliśmy za tej żelaznej kurtyny niemal, czy z tego kraju takiego, gdzie czuliśmy się, że prawda, Włosi są zamożniejszym narodem, to czasami, zwłaszcza my jako kobiety, miałyśmy wrażenie, że może nie dorównujemy tym wyglądem, kreacją włoską, to absolutnie nie czułyśmy tego, że jesteśmy właśnie gdzieś kimś trudniejszym do konwersacji, wręcz przeciwnie, na konwersację zawsze można liczyć. Natomiast wracając do poczucia humoru i do tej takiej radości, ja powiem, że też miałam okazję rozmawiać kilkakrotnie z Włochami i też przedstawiałam im, że my jako, zwłaszcza ci z północy Europejczycy, ich odbieramy jako właśnie bardzo radosnych. I powiem, to może będziecie Państwo trochę zdziwieni, że sami Włosi odpowiadali, że oni nie czują się w ten sposób. Także tu być może, mówiliśmy o tym filmie Antonioniego, o filmach Antonioniego, może właśnie on wyczuwał też ten element taki, no właśnie taki refleksyjny, taki czasami trochę inny niż my, Europejczycy północni, chcielibyśmy widzieć Włochów. Nie, no oczywiście każdy naród, w ogóle każdy człowiek jest indywidualnością, więc jakiekolwiek takie zbiorowe oceny nie mają sensu. Natomiast właśnie Antonioni, panie Łukaszu, to jest dla mnie jakiś zupełnie inny klimat. Ja to nazwałam takim snójstwem, ale to jest taki frustrat lat 60. Co prawda u Felliniego też się w 8,5 pojawiają podobni ludzie, nie, ale u Antonioniego to jest takie naprawdę podszyte no nieomalże depresyjnymi myślami. U Felliniego nawet jak ktoś się snuje, ma depresję, nawet ktoś popełnia samobójstwo, nawet jak ktoś robi coś takiego, robi to miło, sympatycznie i z energią. I w dalszym ciągu podpada to podróżne nasze pozytywne wyobrażenia, bo Fellini też taki był. On nawet jak coś złego w życiu robił, to robił to z energią i mu w końcu to drzwieca wybaczała. Natomiast Antonioni jest twórcą, którego się jakoś tak w naszym oglądzie i to zarówno tej warstwy wykształconej, jak i tej kochającej tylko kino zazwyczaj nie kojarzy z Włochami. Mimo całej jego tej ogromnej trylogii zrealizowanej w latach 60. To jest też twórca, który w równie mocnym stopniu przesiadł się później do motocykla z napisem Kinematografia Amerykańska i zrobił tam najpierw w Wielkiej Brytanii powiększenie, potem Zabriski Point, potem zrobił jeszcze film Zawód Reporter. To jest twórca, który mało miał czegoś, co my uznajemy za włoskość. On prawdopodobnie był człowiekiem bardzo włoskim, bardzo dyktatorskim, bardzo dominującym, ale jego filmy można byłoby równie dobrze z naszego punktu widzenia zrealizować w zupełnie innej kulturze. One mogłyby powstać w Holandii, one mogłyby powstać w Szwecji, one mogłyby nawet w Polsce powstać. I jest w tym coś pod tym względem nas bardzo zaskakującego, ale i słusznie odebranego, bo zazwyczaj, kiedy mówimy o tych włoskich wielkich twórcach i mówimy o Fellini, mówimy o Visconti, tego Antonioniego jakoś staramy się delikatnie nie uwzględniać, albo on nam się czasami jakoś z głowy w tym momencie akurat wymyka. No to jest prawda. Pani profesor, kultura włoska, bo oczywiście opera to też kultura, filmy to też kultura, ale ta architektura, która się tak często pojawia w filmach, prawda? Ona jest tłem i trudno sobie wyobrazić włoską kinematografię bez tego sztuki, architektonicznego tła. No oczywiście. Wielkie piękno, właściwie ukłon Sorrentino w stronę Felliniego, odniesienia też do filmów Felliniego. Wielkie piękno, no to jest taka troszeczkę, powiedziałabym, trucizna, bo oni z jednej strony chcieli się od tego odciąć, tak jak futuryści chcieli się odciąć, a z drugiej strony przecież nie potrafią bez tego żyć. No nie potrafią, nie mogą żyć, bo rzeczywiście tutaj w różnych opisach można spotkać informację, że nawet 80% kultury dziedzictwa kultury europejskiej znajduje się we Włoszech. Także to jest rzeczywiście no, olbrzymia liczba zabytków od czasów jeszcze starożytnych, wcześniejszych, później no, to całe wspaniałe dziedzictwo renesansowe, barokowe i do czasów, można powiedzieć, najnowszych też tu Włosi tak samo w dalszym ciągu tworzą też bardzo dobrą sztukę nowoczesną, design. Także oni po prostu no muszą w tym tkwić, w tym tkwią od dziecka i to rzeczywiście powiem w ten sposób, że to podejście do estetyki u nich jest no po prostu, no nie mają wyjścia. Są otoczeni od dziecka no, wspaniałymi przykładami sztuki, bardzo różnej sztuki i liczba muzeów, które są we Włoszech, no to też jest no ogromna i powiem tak, te muzea są odwiedzane, bo byłam od tych wielkich, słynnych, poprzez jakieś nieduże, nawet przykościelne, ale tam zawsze ktoś jest. I wiem też z analiz, które były przeprowadzane kilka lat temu, że co roku coraz więcej jest chętnych do odwiedzania muzeów, które z kolei z drugiej strony też czasami to nie są wszystkie bardzo nowoczesne placówki. Niektóre widać, że też potrzebują wsparcia finansowego, bo a to jest druga strona medalu, że rzeczywiście Włosi mają, a można powiedzieć, za dużo zabytków. Oni nie są w stanie to nie szanują tego, tak? Nie są w stanie, jak to młodzież mówi, ogarnąć. Mm-hmm. To rzeczywiście czasami nas, Polaków, to troszkę drażni, prawda? Tu widzimy jakieś wspaniałe dzieła starożytne, średniowieczne, nie tak zadbane, jakby się tego oczekiwało, ale tego jest po prostu za dużo. I chociaż no, też robi się, no, sporo w tym względzie, co jakiś czas odnawiane są różnego rodzaju dzieła sztuki, ale rzeczywiście to jest olbrzymie wyzwanie i chyba nie do podźwignięcia. Nie do ogarnięcia, jak to pani powiedziała. A jeszcze tak sobie myślę o tym, że Włosi no, nie byli państwem jednolitym. Przecież ich zjednoczenie nastąpiło no, w 1861 roku. To nie jest tak dawno, to jest ledwie XIX wiek. Czy oni się jakoś ze sobą zespolili? Czy te dawne księstwa, dawne osobne udzielne państewka, czy one w jakiś sposób, czy jest element jednoczący? Poza oczywiście spaghetti, który chyba jest wszędzie jedzony. To i tak, i nie spaghetti, bo oczywiście każdy region ma swój przepis i kuchnia bardzo się różni do tego stopnia, że na północy ta kuchnia nawet kolorystycznie ona jest inna, gdzie czasami stosuje się na przykład masło wśród tłuszczu. Już od Rzymu na południe to już jest kuchnia bardzo kolorowa, kuchnia, gdzie króluje oliwa. I no całe mnóstwo oczywiście zieleniny, jarzyn różnego typu, także mieszkając kilka lat nie poznałam wszystkich, powiem wprost. Bo starałam się poznawać, a potem stwierdziłam, że jednak rzeczywiście to bogactwo jest tak ogromne, że to no czasami no po prostu no trzeba już odpuścić i spokojnie to przyjmować, że coś może zaskoczyć. Także czy coś łączy, jednoczy Włochów? Oni do dnia dzisiejszego kultywują, czy Włosi, których poznałam z Weneto, oni między sobą rozmawiają, to są ludzie wykształceni, ale oni rozmawiają troszkę innym językiem, innym akcentem. Natomiast oczywiście znają też ten język włoski ogólny, nazwijmy to, który jest propagowany i uczony w szkołach i jest przede wszystkim w mass mediach. Ale pielęgnują te swoje odrębności i na przykład zupełnie niemal odmiennym językiem od włoskiego jest język neapolitański, który nie tylko posiada inne, nie tylko właśnie w akcencie się różni, ale także słownictwo, gramatyka jest nieco inna, czasami trudna do zrozumienia, czy nawet często, nierzadko trudna do zrozumienia. I też właśnie powiem tak, że zwłaszcza Neapol, jego kultura bardzo fascynuje pozostałą część Włochów. Egzotyka, swoista tak, egzotyka. Absolutnie, to już jest naprawdę coś tak fascynującego i w ogóle Neapol i Neapolitańczycy i ich piosenka na przykład. Też właśnie często w mediach można słuchać, jest w ogóle cały program telewizyjny, gdzie właśnie pojawia się południe, sud, czyli właśnie Neapol, mm-hmm. ze swoją kulturą, ze swoim humorem i ze swoją sztuką. Także jest to odrębność i te odrębności są pielęgnowane. I na ogół Włosi, którzy pochodzą z różnych regionów, to pielęgnują. Z jednej strony znają ten język włoski ogólny, natomiast młodzież nawet też chętnie mówi między sobą tymi swoimi regionalnymi odmianami językowymi. Ja to teraz pytanie do pana Łukasza o inną odmienność, mianowicie o komedię włoską. Tak jak swoją specyfikę posiada tak zwana komedia czeska, czeski film, prawda, to komedia all'italiana, czyli coś, co wyróżniało, no chyba, nie wiem, czy to już epoka miniana, czy w czasie przeszłym, mówi, czy to jeszcze istnieje, ten włoska komedia. Istnieje. Tutaj będę musiał obowiązkowo nawiązać do tego, co profesor Bender mówiła przed chwilą, bo ta komedia jest też bardzo różnorodna i tylko nam się czasami wydaje, że ona jest bardzo podobna do siebie. O ile komedia czeska to jest mniej więcej jeden wzorzec kulturowy nakreślony przez Czechów jeszcze przed II wojną światową i potem kontynuowany mimo komunizmu z różnymi modyfikacjami. O tyle u Włochów są to komedia filmowa wodzi się z bardzo różnej tradycji i pierwszą z nich jest oczywiście tradycja neapolitańska, bardzo, bardzo potężna we Włoszech. Na tyle specyficzna, ale jednak zrozumiała dla wszystkich Włochów i robiąca też sporą karierę na świecie, bo to taki symbol Neapolitańczyka, aktor filmowy, komediowy. W tej chwili już nie pamiętany tak bardzo jak teraz, ale w Neapolu bardzo pamiętany, obecny na każdej pamiątce, jaka jest sprzedawana w tamtejszych sklepach dla turystów. Taką komedię stworzył, ona się bardzo mocno opiera na na wzorcach kulturowych tego miasta, wielkiego ośrodka kultury, przecież półmilionowego miasta w czasach średniowiecznych nawet, i to we włoskim kinie przetrwało. A drugie korzenie tej włoskiej komedii to komedia z północy, komedia wenecka, komedia mediolańska, taka już zdecydowanie bardziej rozintelektualizowana w porównaniu z komedią neapolitańską. Bardzo mocno też mówi się we włoskich publikacjach filmoznawczych, że można wydzielić trzeci rodzaj, komedię rzymską, która jest taką komedią opartą na dialogu, rozmowie. Paradoksalnie niektórzy zaliczają niektóre filmy Felliniego nawet do tej komedii. Więc jest specyficzny rodzaj komedii światowej. Włochów od razu rozpoznamy. Nawet kiedy Francuz Fernandel gra włoskiego księdza Don Camilla, to wiemy, że to jest włoska komedia, ale ta komedia ma jeszcze rozliczne podrodzaje. Tak wielki, jak wielki jest ten kraj. Mnie się komedia włoska kojarzy z Alberto Sordi. Nie wiem, czy słusznie, tak, ale to też wielka postać i do tej pory ma swoich fanów. Zresztą ostatnim razem, kiedy byliśmy w Rzymie, a było to w lutym jeszcze przed pandemią, odwiedziliśmy willę, w której mieszkał Sordi. No, wspaniały widok. Akurat była zamknięta, bo to jeszcze było przed sezonem. W każdym razie tam się dużo dzieje, podobno pani profesor, tam w willi Sordiego. Powiem tak, miałam odwiedzić willę, ale tak się złożyło, że akurat pamiętam w tym momencie, kiedy ja się wybierałam, dowiedziałam się, że jest zamknięta, także ja nie miałam tej możliwości. Natomiast rzeczywiście to, co mówi pani redaktor, Alberto Sordi do dnia dzisiejszego jest takim aktorem chętnie wspominanym. Oglądałam kilka filmów też z jego udziałem. Sporo pisze się w prasie, nawet niedawno, przypominam sobie, że gdzieś widziałam artykuł o tym, że poświęcona została jemu kaplica przy Piazza del Popolo, jednym z tych dwóch małych kościółków. Także jest, bo okazuje się, że była osobą bardzo wierzącą, tę kaplicę ufundowała jego siostra. Zatem jest postacią bardzo ważną, podobnie jak wspomniany tutaj przed chwilą przez pana doktora Toto. I powiem w ten sposób, rzeczywiście Włosi chętnie wracają do tych dawnych filmów. Często można w telewizji oglądać powtórki, czy też miałam okazję uczestniczyć kilkakrotnie w takim klubie filmowym Wizjoni i Iluzjoni i właśnie tam widziałam też filmy z udziałem obu tych właśnie aktorów. Tutaj może dodam, że Alberto Sordi podobno, gdzieś pamiętam taką informację, że na jego pogrzebie było tak dużo ludzi, że dopiero więcej było na pogrzebie Jana Pawła II. Także rzeczywiście postać, która jest bardzo, bardzo ważna dla Włochów, o czym świadczyć mogło to nawet ten ostatni hołd, jaki oddali mu Włosi. Rzeczywiście oni kochają swoje gwiazdy filmowe, te, które u nas, czy Toto, czy Alberto Sordi, może nie są tak znane, ale oczywiście też i te o takiej większej, może międzynarodowej sławie, jak, prawda, Sofia Loren, jak mówią Włosi, Sofia Loren, Gina Lollobrigida, czy też Monica Vitti. Pisze się o nich w dalszym ciągu sporo, powtarzane są filmy z ich udziałem. Także gdzieś cały czas tkwią jeszcze w takiej zbiorowej wyobraźni Włochów. Pani profesor, ostatnie pytanie, bo już nasza rozmowa dobiega końca. Co to jest Dolce Vita? Czy to jest... To jest właśnie znowu olbrzymi temat słodkie życie. A ja bym chciała jednym zdaniem. Życie all'italiana, czyli to jest radość życia i też trzeba dodać, jest to życie nie w pędzie, tylko życie właśnie, które pozwala na kontemplację piękna. Proszę Państwa, no to chyba wypada nam zakończyć muzycznym akcentem z filmu Dolce Vita. Dziękuję dzisiejszym moim gościom, a byli to profesor Agnieszka Bender, historyk sztuki, znawczyni kultury włoskiej, wykładowca na Uniwersytecie imienia Stefana Wyszyńskiego i była dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie oraz dr Łukasz Jasina, historyk kina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję Zofii Kruszewskiej i Sylwii Hej. Ja się z Państwem żegnam, Monika Małkowska. No i zostawiam Państwa z Dolce Vitą, jeśli tak można spolszczyć, ze słodkim życiem. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, lodówka, jaka ładna z tym, no frostem. No, a to wtedy nie trzeba rozmrażać, Maria. No. I do tego o 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład energooszczędna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy.